بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: عباد الله، شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبنى له فيها غرفا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل، فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف، وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟ تنصف الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البدار، فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. لطائف المعارف. بوكي جوليتي كاديو يويو جانجليغي سي تيري بيدي لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى مدي واراتو مغ واراتو جوتي خولي كي ويرو تدويدي ويرو كار غنا بغا خاميني خاج بدمنا مدس خاج بو مجوبي موي نياخ جامي يالاي كي ني غنا فارلو ci taxaw ci weer wii ci lañ ca xam ci ngëneel lañ ca xam ci li ci yàlla subhanahu wa ta'ala yoonal ci ay jaamu yàlla yu mag mu ne ibadallah shahru ramadana qad intasaf ey yéen jaami yàlla yi weeru koor waa ngi nii day xaaj na de فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف انا كنتيين مو حساب بوبام رجل بوبام تي لي جوتا جال تي ويروي واي بامي حساب بوبام مو حساب بوبام تي اونيتيت مانام تي اك خم دغ دغ دغ موم موي كان ويت اك بوبام wet ak bopam xam deug deug deug ana mom lan la jitalal bopam and sek insaf muna man minkum qama fi hadha ash-shahr bi haqqihi alladhi araf ana kan ci yeen mo taxaw ci wer wi di weru koor ci deug deug deug deug lamu yeyo ci lam sa joto xam ci ay ngeneel ak aq bi weru koor am mu taxawé ko kim katanam mun man minkum azama qabla ghalqi abwab aljanna an yubna lahu fiha ghurafan min fawqiha ghuraf ana kan ci yeen mo andak dogu ci ci wer wi bala ñuy tej bunti aljana yi comme niko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe ne wéru koor bu duggé dañuy tejj bunti aljana yi kon ngel way néna bala ñukoy tejj ana kan ci yeen mo dogu ci ñu tabaxal ko ca aljana kërëm tabaxal ko fa ay neeg yo xamné comme niko borom bi subhanahu wa ta'ala waxé ci alquran ay neeg la yo xamné yeneeni neeg ñoy teggu ca kawam غرف من فوقها غرف من على إن شهركم قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل سين وير وي داي دي وير كور كما سنة دي وانيه كونك أنا لب لو خمنا دم نبا خاج بني نان خاج باسا دس دارا توب سلودول داي وانيه كو دي وانيه كو بجيخ كون وير وي كما سنة دي وانيه كو فزيدوا أنتم في العمل يين لالين وار كون moy ngeen yok la ngeen don def yok sen jëf bari wat na ci nit ñi wëru koor buy dugg dañuy and ak ciawarte waye selon bisi di dem ndank ndank rek nga gis ñen ñi di bayeeku ñen ñi di wañi effort yi ndan def te lolé warta nek li wara nek moy aks bi moy contraire bi manam bo nekké ci ak musabaqa manam jogante wala compétition bu démé ba dess li mujju fofu nga wara gëna yok ay effort ngir mëna raw bo don bokk ci ab course yek sa naru gor mu dem ba course bi dess manam distance bu ndaw fofu nga wara gëna labali safas ngir mëna bok ci ñi jitu kon ngel way neena comme wër bi mom mi ngi wañé ko di dem yow da nga yok la nga daan def yok la nga daan jëf fa ka annakum bihi wa qad insaraf desna tuthirak ñu ne jeex na wër wi dem na wër ko nonu la gawé fan yu neew ci ginnaw dañ ko don sentu nan wer wi mi ngi dugg wer wi dugg na tay ñu naan xaj ba dem na ba li dess mo gëna neew sax li wessu kon neena wer wi dem na danak jeex na fa kullu shahrin fa asa an yakuna minhu khalaf wa amma shahru ramadan fa min ayna lakum minhu khalaf wer wu nek ci atmi mën nga ko amal remplacer manam lu ko remplacer waye wéru koor ci atmi amul wéru ko remplacer wenn la ci atmi mëno am benen wéru ko remplacer manam li nga mëna def ci yenen wér yi mu raw la mën nga ko dabatal ci yenen wér nga def ko fa ci ay gor gor lu ci jaamu yalla yi nga xamné yonal nañ ko ci mbollem wèr yi waye li nga xamné ni ci wèru koor kessé nga ko mëna def wèro mom bu démé amul luko wootu ana wenen wèr ci menen at ndem dina la fi fekk fa kullu shahrin fa asa an yakuna minhu khalaf wèru nek ci at mi mëna am koot lay mëna am luko wootu waye wa amma shahru ramadan famin ayna lakum minhu khalaf fan ngeen ko meuna woutale koot lay ak luko wout amul menen at rek ndem dina la fi fek motax muné tanassafa ash-shahru wa lahfahu wa hadama wa ikhtassa bil fawzi bil jannati man khadama wer wi day xajna wéru koor xajna mi ngi mettitlu di am lu ko metti ci li nga xamné ni damna mabna way day ki nga xamné yalla subhanahu wa ta'ala jaglél nako ci ak fawz manam ak texé ci aljana yi yalla subhanahu wa ta'ala digé ba mu bokk ci ñi yalla subhanahu wa ta'ala di dugal aljana ci wèr wi te koke moy ki doon xitma ci wèr wi di taxawé ay jëf yu mag comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxe imanan wa ihtisaba ci wor ko kadhalika taxawé ko ci ay jaamu yalla imanan wa ihtisaba wa inna wa asbaha al-ghafilul miskin munkasira ki nga xamné nak ciagante la nekkewoon ci weer wi sàggan. Moom miskiin mooma day dina am lu ko metti lool. Mu ne ku mel ni moom mithli fa yaa wayxahu yaa wayxahu yaa cadma ma xurima. Taskara day ñaal na ko waliyaadu billaa, kooku day lañ ko xañ màgg na lool. Li la raw ci weeru koor ñu xañ la ko si, te sa càggante waral ko rëy na lool, comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee kadalika raghima anf, maanaam torox na. Taskara ñeel na ko ki nga xam ne weeru koor fekk na ko fi ba dem te jéggaluñ ko. Man fatahu zar'u fi waqti albidari fama tarahu yahsudu illa alhamma wan nadama. Ki nga xam ne ba nit ñi di jiw tool ya, di rooj di defar tool yi di jiw, moom jógul profité wul deful la ko war. Bis bu demee ba nit ñi di góob lañu bayoon, moom du góob lu dul hamm ak nadam, maanaam njàqare ak am lu ko metti lool, lu wub boppam ak rëccu. Loolee kese lay góob. Wan tuuba liman kaanat ittaqwa bidaatahu, texe aljana ñeel ne ñeel na ki nga xam ne day ragal yàlla subhanahu wa taala moo doon yóbbalam ci weer wii nga xam ne ragal yàlla moo tax yàlla subhanahu wa taala farataal ko ci ñun comme nam ko farataale woon ci ñi fi jiitu woon, comme nam ko waxee woon. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Je yàlla wax foofee ngir ngeen mën a jëlee ci weer wi lii di ragal yàlla texe day ak aljana ñeel na ki nga xam ne maanaam li mu jëlee ci weer wi mooy taqwa joojee. Wa bi xablillahi mu'tasima, ki nga xam ne ngoy si buumug yàlla, ngoy si téere borom bi subhanahu wa taala ji di alquran la jëlee ci weer wi. Maanaam weer wi di weeru koor dafay dem wala chaque comme ni mu ko waxee, waaye ngel la waay buy dem mu bàyyi laag li nga xam ne moom mooy attaqwa. Ngel la waay buy dem mu bàyyi laag li nga xam ne mooy ngoy si téere borom bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne ci weer wi la ko wàcce. Chahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, mu di weeru alquran. Ngel la waay weer wi buy dem ba bay dem na la bàyyieg lii di taqwa, waaye na la bàyyieg ngoy ci buumuk yàlla ji bi alquran li des ci sa dund. Kon mbokki julit yi, lii ak waaraate la gu jotale, waaraate gu mag gu alxaafub ibnu rajab rahimahullahu taala wax ci téerim bii di lataiful maarif. Ñu bëggoon cee taxaw ci firiko ci wolof. Wallahu taala aalam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.